الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. ده إمام النووي رحمه الله بدي مبارك كتاب كي درسنا ده مبارك سلسلة او په دې کتاب کې هغه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم خواږه حدیثونه نقل کړي چې مشهور دی په الاربعون النوویه باندې. څه د پاسه څلوېښت حدیثونه یې راجمع کړي دي. په آخرني درس کې موږ حدیث د نعمان بن بشیر رضی الله عنهما بیانو چې هغه په دې کتاب کې شپږم حدیث دی او په حدیثونو کې بنیادی حدیث دی. ان الحلال بین وان الحرام بین، حلال هم واضح دی او حرام هم واضح دی، او په منځ کې مشتبهات دي چې هغه ډېرو خلکو ته نه دي معلوم. د دې مشتبهاتونه او د دې شبهاتونه به ځان لرې ساتي د دین د حفاظت لپاره، د دې حدیث مقصد وضاحت پوره هلته شی. نو اخرنۍ مسله چې هغه پاتې شوې وه هغه دا وه چې د دې حدیث یوه لویه فایده دا ده چې کله په تا باندې اشتباه راشي چیرې دا کار به دیسي او که دا به دیسي نو اصل ته به واپس کېږي. څه ته؟ اصل ته، چې په هغې کې اشتباه نشتی. دا یو فایده ده دې حدیث. په هغې به دله مثال درکو. لکه اوس یو سړی دی غوښه یې ولیده په بازار کې خرڅېږي، حلال کړی شوی څاروی خرڅېږي، او ده په کې شک پیدا شو، اشتباه چې دا به مسلمان حلال کړی دا څاروی او که غیر مسلم به حلال کړی، نو موږ به څه ته رجوع کوو؟ اصل ته. ښه، نو اصل څه دی؟ موږ دته دا وایو چې ته د مسلمانانو په ملک کې، نو اصل دا دی چې دا به مسلمانانو حلاله کړي، او اصل په خوراکو کې حل دی په داسې حالاتو کې. ښه، که چېرته یو سړی دی اوس د مشرکانو او د مجوسو په ملک کې اوسېږي، د بت پرستو په ملک کې اوسېږي، او په ده باندې اشتباه راله، شک کې شو چې دا به مسلمان د څاروی حلال کړی که دا به مشرک مجوسي حلال کړی، نو اصل څه دی؟ اصل دا دی چې دا به مشرک حلال کړی. ولې؟ ځکه چې دا ملک د مشرکانو. اصل ته واپس شو، مسله حل شو. دا ډېر ښکلي بنیادي فایده ده. وایي هر ځای کې چې شک پیدا شو اصل ته واپس کېږي. لکه اوس یو سړی دی اودس چاردام کوي، اوبه وموندې د هغې دپاره، دا اوبه لږې بدلې شوي دي خو پلیتوالی پکې نه ښکاري، او دی شک کې دی چې یاره دا به پلیتي کې نه. موږ اصل ته واپس شو. اصل دا دی چې د اوبه پاکې شي. د دې سره وسوسې هم ختمېږي چې اصل ته سړی واپس شي. لکه اوس یو سړی دی اودس یې وکړو او بیا حرکت محسوس کو په دې خپل بدن کې، او شک یې پیدا شو چې زما به اودس مات شوی که نه وي، نو څه ته به واپس کېږي؟ اصل ته. اصل دا دی چې اودس نه دی مات. دا وسوسه ده، یقیني خبره خو نه ده. او حدیث کې هم دا راځي، پیغمبر صلی الله علیه وسلم څه وایي؟ چې څوک پورې دی ته بین نه یې راغلی، بین د باندې نه یې لګېدلی، اواز دې نه یې اورېدلی، او دس نه دی مات. مطلب د دې حدیث څه دی؟ مطلب دا دی چې په وسوسو باندې دین نه دی وینا، په شکونو باندې دین نه دی وینا. زموږ دین واضح دی، بالکل واضح. اصل ته رجوع کوه. زموږ په دین کې وسوسې او شکونه دا قسمه خبرې نه چلیږي. نو دا هم د دې حدیث یوه لویه فایده وه. او باقي فایدې چې دي هغه په خپل ځای کې بیان شوې وي د الله په توفیق سره. شروع وکړو اوس ان شاء الله د اووم حدیث نه. په دې کتاب کې اووم حدیث، چې دا حدیث هم بعض علماء په هغه حدیثونو کې شمارلی دی چې دا وی د دین بنیادی حدیثونه دي. دا حدیث دی عن ابي رقيه تميم ابن اوس الداري رضي الله عنه. حدیث ابو رقيه دی تميم ابن اوس الداري وی پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا خبره کړې ده الدین النصیحه، دین د خیرخواهی د نصیحت او د اخلاص نوم دی. ډیر فائدمن حدیث دی دا، وضاحت کې به تاسو واورئ بیا دی فائده. دین د څه نوم دی؟ الدین النصیحه، دین د نصیحت د خیرخواهی او د اخلاص نوم دی. قلنا لمن، صحابه کرام ته پوښتنه وکړه د چا دپاره اخلاص نصیحت خیرخواهی د چا دپاره؟ لله، ولكتابه، ولرسوله، ولأئمة المسلمين وعامتهم. لماذا دبر؟ دالله دبر، دالله الكتاب دبر، دالله البيغمبر دبر، دا مسلمانان ودا مشران دبر، أو دا مسلمانان ودا عوام دبر. دا حديث من مسلم رواه. أو شكرا وزاحتكم نتاسوب إن شاء الله خفوش. راوي لدي حديث دي تميم بن أوس الداري رضي الله عنه. نجدي ورزك من ذلك تذكيره وريد لها دجال سرقه ملاو الشيخ. نجدي كم درس كي تذكيره؟ سيرة درس كي نهم كال كراغ لهو كان بالكل پیغمبر صلى الله عليه وسلم خواتر آغل نهم كال كي ده پیغمبر صلى الله عليه وسلم خواتر آغل اسلام قبول کر جي بيجد در تيم كي ده دجال آغا قصة پیغمبر صلى الله عليه وسلم تبعين كلا جساس آغا حديث الجساس پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بھی عملگر ہوتے بیان کو دیز کی فائدہ. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا خبر دا چا نوری دلی و دا دجال دا دا قصہ دا تمیم نوری دلی لکہ مختی کو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا دجال بارے کی خبری کری ہوئی زکر اگر حدیث کی دادی مونگ بیان کرد پیغمبر ویزا خوشحال شو چی دا خبر بلکل آگا شاندے لکہ سنگ چی ماتا سوتا مختی کری ہوئی. خود دیز کی دا قصہ پیغمبر روایت کی دی چانا دی تمیم نا. او دیت علماء وی روایت الاکابر عن الاصاغر د مشران روایت دی کشران نا. کل گوری مشران روایت بیانی دی چانا دی کشران نا. اس پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کم حسدی دی فو خبر را نقل کی دی چا دی تمیم رضی اللہ عنہ. دبکی و فائدہ او یاد کوي دا ابو رقيه د دې کنيت ابو رقيه تميم خپل نوم دی. د په څلوېښتمه هجري کې وفات شوی دی بیا او ډېر مشهور صحابي دی. او ما په سیرت کې چې کله د واقعې بیانول د قوم چې کله راغی او دوی اسلام قبول کړ نو هلته ما د بعض فضایل بیان کړي هغې ته رجوع کولی شي. دی حدیث کی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وی الدین النصیحہ، دین نصیحت توی، دین سے توی نصیحت توی. دی نصیحت سمانا دا خیر خواہی اخلاص، خیر خواہی او اخلاص. عرب دا خبر کئی چکل گبین وینی او بالکل صفا ستھرا گبینی اصلی ملاوٹ پکی رسشی نہیں وی عسل ناصح دا گبین سے دے سوچے رہے یا او تے نصوح ہوئی نو زکر دی نصیحت تا نصیحت وی زکر جدے کے خیر خواہی و اخلاص پلیتی ملاوٹ پکی نہیں. خدقشن عرب چلے درزی تا ناصحم وی عرب درجیتم ناصح وی ولی وی دے دو ٹوٹے یو کئی او دستن ندستن پکم ورج جامی گنڈی دے دی پاربی کیو نم دے المین صحا المین صحا. خانو دا نصیحت چی سو کئی نو دے اگا کمی چی کم پدی انسان کی دے دا غید ختمولو کوشش کئی لکه سنگ چی درزی پا کپڑکی سسوریوشی یا وش لیگی نو دا غید گندلو دیو کولو کوشش کی. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم الدین النصیحہ، دین دے خیر خواہی من دے، دین دے اخلاص او دے نصیحت من دے. بے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم غلی شو، داری کونی ویچی دے چا دے پارا، دے اخلاص دے چا دے پارا، خیر خواہی دے چا دے پارا، او دے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم طریقہ دا. دے غلی کی دوستا فائدہ دے شوق پیدا شی، سوک چی دا خبر اوری پاکی بس پیدا شی، شوق با پیدا شی. دیر حدیثون دیسی را گلی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم با داری خبر نکولا، دیسی با وی دری کسان دی چاگا با دیسی سلور کسان دی، وی دیسی که وی دین نصیحت تی خیر خواهی ده ده چه ده پر گلش. صحابه کرام بخبل تا پوسو کن ده دیسی مثال دیو حدیث تی متفقن علیه، حدیث تی صحیح بخاری سی مسلم که پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مرگرو تی اخبرونی عن شجرت مثلها مثل المؤمن، مت دا آغی ونی پا بارکی خبر راکی چی اگر مسلمان پشان دا، مسلمان پشان جر مضبوط دا، دا مسلمان پشان سانگی دا آغی ونی چی بر دی بر طرف تا دی مضبوط ون دا مزیدار میو ورکی. نو قوم یو بل تکتو، عبداللہ بن عمر وی او چا یو تکتو چا بل تکتو، او بیا باشو با کسی چلی کو دا دی شروع میرو دا کمی ونی چیوی دایی زکر کوری چاوی داوانا دا چاوی داوانا. عبداللہ بن عمر وی وی زماج رکی دا خبر را لی و القی فی نفسی انها النخلہ، وی زمان زده که دا خبر نه لیچی دا کجور دا کجوری و نه خنوی دو ولی نه وی فجعلت اريد ان اقولها. یرو من چی پیغمبر لجواب ورکوم پاسم ویم چی یا رسول الله دا کجوری و نه فا اذا اسنان القوم هم شران ناس مجلس کی فا اهاب ان اتکلم حبت ربانی دا غب مشرانو بمخ که بزرسن خبری کن درسی محترم خلی کن. علم دا پار عدب دا دا طولن اهم خبره، عدب دا بکنی که نه دین نیشیز دا گوری، عدب و عدب، عدب و عدب درسی عدب و پسلفو که چه تپوسی مکو دا استاز دا علم دا مشر دا سپینگیری د دین دارا د هر سړی به هغوی خپل یو ادب خپل یو مقام به ورکړه. زه وګوره عبدالله بن عمر ته جواب معلوم دی، یو روایت کې راځي وی زړه کې مې وچې ویما خالته ابوبکر او عمر نه شي په یو ځي کې دی ابوبکر او عمر نه شي هلته به څوک خبره وکړي. دې ته د مشرانو قدر وایي، کله چې دې قدر او احترام د استادانو کو د علماو د دیندارو نو الله به دې وځلی، الله به دې وپړقی او الله به درته علم نصیب کړي، الله به دې په دین باندې پوه کړي. بېادبه سړی بېادبه دی، نه په دنیا کې کامیابي او نه په دین کې کامیابي کی. د چې د هر چا خولې ته وردانکي نه استاذ پیژني نه مشر پیژني نه کشر پیژني نه سپینګیری پیژني نه دینداره پیژني نه دا پیژني چې دا پوهه دی که دا بچې د چا په مخ کې به لګیا وي. نو د علم سړی په مجلس کې چې شروع شي لکه اوس دسې عام تپوسي وي دا مسله څنګه به دې به راودانکي ښه سپینګیري ناستې لږ صبر خوږه کړه، علما ناستې لږ صبر خوږه کړه، نو د علم خولې ته به وردانکي د سپینګیرو خولې ته به وردانکي. احترام و احترام زما تاسو زړه نصیحت ته ګورې. الحمدلله په تاسو ټولو باندې زموږ ښه ګومان دی، تاسو ټول ډېر با ادب او احترام والا خلک یې، خو نصیحت دې دپاره کوو چې ځان په دې طریقه باندې ښه مضبوط کړه، دې دپاره نصیحت کوو د فایده مخې ته راغله. او زموږ مقصد په درسونو ګورې نه چې کتاب ختم کو او حدیث ختم کو، مقصد مسلمانانو ته فایده بیانول دي چې دوی ته څه خیر ورسي، نو داسې موږ ټولو دپاره نصیحت شو دې حدیث کې مخې ته راغی چې عبدالله بن عمر د مشرانو دلاسه جواب ورنه کړو. حالانکه جواب یې څه و؟ جواب یې صحیح و، ځکه چې وایي وایي فلما سکتو ټول غلی شو، قال النبی صلی الله علیه وسلم هی النخله اخوی د کجوري دا ونه ده که وی. بیا ما عمر رضی الله عنه ته وایي کور ته چې راغی پلار ته وایي چې ماته پته وه، وایي ماته وایي چې ویلی به ځي تا جواب ولې نه ورکړو، که تا جواب ورکړی وای نو زما دومره دومره د دې دینم خوښ و، یعنی په دې زه خوشحالېدم چې زما بچی په دین پوهېږي، زما بچی له دومره دی چې د دین په باره کې جواب ورکوي. نو ډېر احترام کوي د مجالسو او د مشرانو او د استاذانو او د سپینګیرو، او انزل الناس منازلهم، هر سړي له هغه مقام ورکوي کوم چې د هغه دی. الله به دې ډېر اوچت کړي، ډېر به دې اوچت کړي الله. نو الله دې په موږ کې آداب پیدا کړي کوم چې اسلامي آداب دي، او الله سبحانه وتعالى دې موږ ټولو ته علم نافع نصیب کړي. خبره مې دې پورې راواغسته چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم د طریقو خبره به وکړه، به بس شو غلی به شو چې دې ملګرو کې شوق پیدا شي چې دوی څه وایي. نو الدین النصیحه، دین ټول په خیرخواهۍ کې را جمع دی. د دې داسې مثال دی لکه پیغمبر صلی الله علیه وسلم څه وایي په سنن ابي داود کې مشهور حدیث دی، الحج عرفه. حج څه دی؟ عرفات. بنیادی خبره وي په حج کې عرفات دی. نو دلته معنی دا شو چې په دین کې بنیادی خبره څه ده؟ نصیحت دی. او نصیحت څه ته وایي؟ خیرخواهۍ ته وایي، اخلاص ته وایي. په دې معنی باندې ډېر حدیثونه راغلي دي، لکه یو څو به زه تاسو ذکر کوم. یو حدیث کې دې سره دی جریر بن عبدالله رضی الله عنه، او مشهور دی جریر په دې باب کې، دغه حدیث په دې باب کې علما لازم ذکر کوي، وایي چې بایعت رسول الله صلی الله علیه وسلم على شهادة ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله واقام الصلاة وايتاء الزكاة والسمع والطاعة. وما ده پیغمبر سره بیعت په دې خبره کړو، د توحید په کلمه د پیغمبر په تابعداري په شهادتینو باندې، او دا چې مونږ به کوم زکات به ورکوم، او د خپل مشر امیر او د حکمران خبره به منم، دغه طاعت به کوم، والنصح لكل مسلم، او د هر مسلمان خیرخواه به ما. په دې کې ګوره پیغمبر بیعت اغسته چې مسلمان دپاره به څه خیرخواهي. والله العظیم، والله العظیم، که چېرته موږ ټول د یو بل دپاره خیرخواه شو که نه، نو تاسو به وینئ چې دا معاشره، دا قوم، دا امت الله کوم ځای ته رسي. د مسلمانانو احوال به برابر شي. دا خبرې په کتابونو کې او په درسونو کې پاتې شوي دي، خبرې به څه کې پاتې شي؟ په درسونو کې او کتابونو کې دي. حقیقت لرا شي که خیرخواهي ډېره لګېده. ده زه چې تاسو ته یو قصه بیان کوم د جریر، دا صحابي د پیغمبر چې طبیعت اغسته وکړي، او صحابه کرام خو بس ناشنا خلک وکړي. امام طبراني دا روایت راوړی چې جریر سره یو غلام و، یو مری خادم و، نو ویلي ګوي لاړ شه ماله یو اس والا. جریر دې خپل خادم ته سوی ماله څه والا؟ اس والا. نو هغه ول په 300 درهم اس واغستو، او هغه اس والا یې د ځان سره راوستو چې پیسې دې لګرېږي، یعنی اس کې مراوستو او د اس هغه مالک یې مراوستو، دواړه راغلو. جریر ورته ویلي دې اس ته چې وکتو ګوره، سبحان الله، خیرخواهي څه ته وایي؟ ازده که ها مسلمان ده پر خیرخواهی. جریر و تویدی اصول توی فرسو که خیر من 300 درهم، و استاد اصول دریس و درهم را ورده. اتبیعه بی 400 درهم کس حضور سوی خرسی؟ کور خبر بسوشی دریسو په صدور سره کار سي هغه ته ذلك اليك يا ابا عبد الله ابا جتا ته سي مناسب کاری وش قلت دې بيعد کړی چې زبه سي ما خير خوای او دلته خبر دي اسول چاته واپس کړ جرير ته واپس کړ جرير وی چې بس تا ته سي کاری نه هغه ما ته ودا کاری چې دې صدور سره وره دي په پینځه سره کار سي اگر تی جریر بستاتا ابو عبداللہ ویسا اشتاز ابو عبداللہ جی سے خبر واپس کرو خالتی بیعت کرے ناغوی کما تیری واپس کرنا دا خود پینزو سے نب زیاد پشپک سے اخر سے او روان روان اتو سو تا خبر ورسی اگر پا دری سو اخر سو خبر سو درانا اتو سو وی فشتراہو بیہا پاتس ریتی واس نبی خپل غلام ته وی سبحان الله وی حت تباشی وی د دې عرب عادت دي سي خيري نه دي جن تباشی پرشتیا عزیز وی تباشی ان طلقت لتبتاع لي دابا لا دي زمان پر دي اشغشتو د دې لپاره مې لګلې نو ما پوښتې شړې مروس او بیا که سړی وي ما ته وایي چې ماتره ماتره څه چې ته وایې څه چې تا ته ښکاري نو وایي ما خو هلته د پیغمبر سره بیعت کړی چې زه به خیر خوا یم او هغه به خبره ما ته راواپس کولې چې څه ته به مناسب تا ته ښکاري نو ما ته خو مناسب ته ښکاري ده کومه جواب وایي نو سړی دې راپسې هم راوستو داسې سره لږ دلته به درې سوه خبره ختمه کړې خو به ختمه شوې خو هلته هغه سړی راوستو سړی جریر ته ووایي چې څنګه تا ته مناسب ښکاري او دا خو څه مؤمنان دي مناسب خو ایداری چې ادریس و خونه دی او بیا مناسب و ایداری چې لده سنور سوم نده مناسب دادی چې لده پینزو سوم نده داده شپگو سوم نده داده وو سوم نده مناسب خدای داده تو سوم نده نو ده دریو سوم خبر ورسه ده ستا اتو سوم ده یه روایت کردی فقیل له فی ذلك وی چه و تایی چه ابو عبدالله جریر داده نشنه سره ده دریس و عرصتی ورسو اتو سو تده خبر ورسول وی انی بایعت رسول الله صلی الله علیه وسلم علی النصح لکل مسلم ما ده پیغمبر سره بیعت کرده چیز با ده هر مسلمان خیر خواهی ما الله اکبر نیزه خیر خواهیم چه دیده ریه نه ما وی کنه ده خبری پاتی شیری دی پا کتابونو که او ده اگه زوانان اگه بخورو که براتیش اوز خیر خواهی دید لک خلق شتی شتی لک خلق دی حالانکه پیغمبر سوی صلی اللہ علیہ وسلم پس صحیح بخاری کی دا حدیث صحیح مسلم که مثل المؤمنین فی توادهم و تراحمهم و تعاطفهم مثل الجسد دا مسلمانان و مثال په مینه کې په محبت کې په شفقت کې دي چې دلته یو بدن اذا اشتکى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى د بدن کې چې یو اندام باندې تکلیف وي نو ټول بدن په تکلیف کې یوریت کې دي چې رضی المؤمنون كرجل واحد مؤمنان ټول دیو سړي په شان دي إن اشتكى رأسه تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر كبسر درلش يبطول بدن تكليف لا خير خوي إنما المؤمنون إخوة تشو دايت تشو مؤمنان نرون دي مؤمنان ديوب اللون دي وصفوا بيا زمون په دې قوم کې د خپل قوم خبره وکړو په دې کې خدای چې خلک هم شتي چې بل په تکلیف کې ویني انتهایی په خوشحالیږي لکه اوس په دېره کې یو کسی نه کاری نشتي او دې ته پوښتنه کوي چې ستاسو کار شتي که نه څه خوشحالیږي چې څوک ورته زما کار نشتي په دې انتهایی خوشحالیږي چې ته وایې چې په ما قرضې ده او په ما تکلیف ته او یه رزنور مزدوری نیشم کوله بیماری مزیر نیهایی زمان دوی عزت مو هلته دی هم خوشحاله شي. دا لا پرېږدي چې تا سره مرسته وکړي. ابروز ما تاسو ته کیسه بیان کړې کنه؟ څه کیسه ما بیان کړې؟ کارنامه ما تاسو ته بیان کړې دلته کنه؟ نه هغه نه هغه ما بیان کړو. هلته کشي بیمار پروت و هغو ته ډېره ټوله پرېښوده. ټول ډېری ورته پرېښودو. هغه په خپله کمره کې بیمار پاتې شو. او هغه بیمار په باره کې نن راته بیا چا خبر راکړو چې وفات شوی دی. نو د دوه درې ورځو بیمار و، د یو څو ورځو خدمت و، او د هغې دپاره ته هغه هغه یعنی هغه ډېره پرېږدي او هغه ځای پرېږدي چې په ده به اوس پی سي لګول غواړي او د ده سره به هسپتال ته تلل غواړي او د ده سره به منډه وهل غواړي. څه شوه خیرخواهي؟ خیرخواهي دوره کې شوې ده نن سبا. الا من رحمه ربي، چې الله پرې رحم کړی او دا ډېر لږ بندګان دي. وقلیل ما هم، ډېر لږ دي چې دا د مسلمانانو خیرخواهي. هغه حدیث ګوره، موږ بار بار وایو، لا یؤمن احدکم، یو سړی د هغه وخت پورې مؤمن نشي جوړی دی تر څو چې د خپل مسلمان ورور دپاره هغه سنی خوښ کړي کوم چې د ځان دپاره خوښوي. زه وایم دا خبره زه یقیني کوم، په دې حدیث باندې عمل انتهایی ګران دی، انتهایی ګران دی، ډېر ګران دی. لکه پیغمبر دا نه دی ویلي چې د مسلمان دپاره ښه شی غوره کړه. نه نه، وایي څه چې ځان له غوره کې ابا بل له غوره کې، ډېر ګران کار دی، ډېر ګران کار دی. څه چې د خپل بچي دپاره غوره کې، د بل بچي دپاره به غوره کې. څه چې د خپلې ښځې دپاره غوره کې، دا بل د ښځې له به غوره کې. څه چې خپلو مشرانو له غوره کې، دا بل مشر له به غوره کې. او نن سبا خو حالت دا دی چې بل ته نقصان په څه طریقه ورسول، عیاذ بالله، بل په څه طریقه باندې کندې ته راواچوه، په څه طریقه باندې بل کمزورې کا، په څه طریقه باندې ورته نقصان ورسوه. حالت خو دې ته رسېدلی دی. نو خیرخواهي الله دې به مونږ کې پیدا کړي. الدين النصيحة، دين ده خيرخواهي نوم ده، إخلاص نوم ده. خانو ده الله ده پاره، لله، إخلاص ده الله ده پاره، نصيحت ده الله ده پاره. نصيحت ده الله ده پاره سمعنا ده، يعني ده الله ده پاره إخلاص. فده الله ده پاره إخلاص ستوي، يعني خالص عقيدة ساتل، سوچ عقیده ساتل الله پبارک، د توحید عقیده به ساتل الله پبارک. نصیحت شروع کیږي د دې زینه، خیرخواهی شروع کیږي د دې زینه، اخلاص د الله پبارک. هر یو سره د عام خلکو سره مخلص دی، خیرخواه دی، او د الله پبارک اخلاص نشته. نه، شروع به د کوم زینه کې؟ د الله نه به شروع کې. اخلاص د الله مبارکي سمانه ده، یعنی د توحید عقیده به ساتي، د الله سره په الوهیت کې، په ربوبیت کې، په اسماء او صفاتو کې، خصوصیاتو کې، په دې کې به سره څوک نه شریک کړي. دې ته وایي اخلاص د الله لپاره. او څه چې رته الله وایي هغه به هغه به کې، چې د سنه دي منه کوي، د هغې نه به ځان منه کې. دیتو اخلاص د الله دپاره، لله، د الله سره مخلص اوسه. د الله سره مخلص به څنګه؟ کومه کلمه چې دي ویلې ده کنه، لا اله الا الله، په دې باندې مضبوط اوسه. چې د عبادت حقدار یي کې یوازې الله دی، او څه چې راته دغه الله وایي هغه به کومه، او چې د سنه مې دغه الله منه کوي، نو د هغې نه به من کیږم. دې ته اخلاص د الله سره، مخلص اوسه د الله سره. بیا ولی کتابه، د الله د کتاب سره به مخلص اوسي. نصیحت د الله د کتاب دپاره، معنه ده چې د الله د کتاب دپاره به مخلص اوسي. او په دې کې ټول آسماني کتابونه داخل دي. او په آسماني کتابونو کې به غوره کتاب کم یو دی؟ قرآن کریم دی. خنو قرآن کریم سره به څنګه مخلصي؟ په دې به ایمان ساتي چې دا یقیني د چا کتاب دی؟ د الله طرف نه راغلی. دې ته اخلاص د قرآن سره. دویم په هغې باندې به عمل کوي، په قرآن باندې عمل. قرآن چې د څه نه یرولی د هغې نه یریږه، چې څه درته ویلي دي په هغې امر په هغې عمل کوه، او د دې قرآن تلاوت کوه، د دې قرآن دفاع کوه، د دې قرآن طرف ته دعوت ورکوه، او په هغې باندې صبر کوه. دا ټول اخلاص دی د الله د کتاب دپاره. په دې کې ډېر کمی دی، شته کې نشته کمی په مونږ کې، ډېر زیات. په خوله باندې زمونږ چې د الله په کتاب باندې ایمان دی، سوال وکړه چې وایي د الله په دې کتاب کې تا ته څو شرطونه یادي؟ زه به حقیقت ویم، خفه کېږم نه، دلته هم ډېر شی ناستي چې الله بخیلي. تپوس وکړه تا د الله په کتاب کې څو شرطونه یادي؟ دې به وخاندي چې دا اخري لنډي نه دي. دا لنډي زه به په دقه لنډو صورتونو کې یو راته برابر واوره. وځه، قل اعوذ برب الناس سیوا. نو دې به شروع کړي قل اعوذ، دا ول نه زده غلط وي. هغه یو صورت ورته یادي، هغه به تم ګډوډ شروع. اعوذ، اعوذ کوم ذکر دی؟ او قل کوم ذکر دی؟ او قل هو الله احد، احد کوم ذکر دی؟ سورة فاتحة وورا قبل سيدنا ورزي كي شو إخلاص الله ده كتاب ده بارا جمعي تور مخي كبتا بيولاي ده الله ده كتاب ملو يه لندي سورتوني هاد كي جسد بكيگي منس بكيگي او تو تو دنیا دمر او گتا جو گزاره پرواري نانا گزارن نا دنیا كسو گزاره كي بنگلے ودرولي ده نیم کلی جیدادی اغسطه ری دلتا سپینگیره شو ملای پکی تیت شوا خود دنیا نپورا کی او دین ده پارا لندی سورتونه صرف یاد که چی موز بی کی خواه دقی لندو سورتونه که ما تا یو سورت واروزا کم یو و کم چی رتا دیر خیادی اغا واروزا تا گوره چی با دلی که ده سمر غلطیانی که زتا سونه ده تپوسو کما ده در طول زمان تپوسی دلتا ناستی که زمان بین گوری و کهوری در روجی نبا تسو بیر قرآن ختم کرده. در روجی نبا تسو بیر قرآن ختم کرده. جواب تا سو طول تا معلوم ده، هر شریط اقبل حال معلوم ده. نو بیارایشی من توی بجون که برکت نشتا، بجون که ده برکت اگه کتاب، كتاب أنزلناه إليك مبارك. الله إذا ده بركتون ودك كتاب ما در لغل آغا ده بركت دك كتاب تا بريقو ده استابا كور كي بركت ده كم جنة رأيجي استابا جون كي بركت ده كم جنة رأيجي استابا بچو كي بركت ده كم جنة رأيجي آغوي قرآن پي جريمنا استا خزا مشاران سپنگيري ويمون قرآن نيشو غيري كم جنة بركت رأيجي دا تپوس زما دا درون دی که نه دی چې روجي نه بعد د څو پیرو قرآن ختم کړی؟ ډېر تکړه سړی وایي، ډېر تکړه. روجي چې ختمه شوې ده، تېر شوې روژه تقریبا لس میاشتې کېږي. لس میاشتو کې یعنی یو پیر به دې نه ختم کړی؟ ګرانه ده. حقیقت لسو میاشتو کې یو پیر قرآن ختم نه شو. الله اکبر. سلفو کې بابا زوداوي وایي چې د میاشتې نه راکته کې زړه یې مړلی، د میاشتې نه چې زیات کې زړه یې مړلی. یعنې وایي چا چې میاشت کې قرآن ختم نه کړ، د میاشت هغوی ته ډېر غوړ دغه ښکاري. وایي چا چې میاشت کې ختم نه کړ، وایي بس بېته پوز مه کوه چې میاشت کې د قرآن نه شي ختمولی. چې هغه مشران وې او ما ته ویلی چې په لسو کې نه دی ختم کړی، په لسو میاشتو کې دلم نه دی ختم کړی. زباني مونږ زباني وایو شو چې ډېره ګرانه. نه نه نازیره زباني ختمول، زباني زم چې یو سړی ته د یو شل پنځه صورتونه خیاط کې دم غنیمت دی. شل پنځه صورتونه چې خیاط کې ما دې ملګرو ته ډېر پوخا ویلو، یاره د نن اته نهه کاله مخکې ما په دې باندې یو بیان کړی و او ما دې ملګرو ته دا ویلو، ما یو آیت روزانه یادوي او مې په یو ورځ کې نشي یادولی، په دوو ورځو کې یو آیت یادوي. اچھا که چېر زما په هغه نصیحت عمل کړی په نهو کالو کې به قرآن نو ختم کړی، که ختم کړی نه سور لویه برخه به یې ویلې. خو که چېر پرې عمل کړی، نن درته بیا هغه نصیحت راته زه کوم، بیا درته ویم. فیسبوک دی چې دا کم ټیم ورکې د دې لسمه ایسه قرآن له ورکه، فیسبوک لی چې کم ټیم ورکې لسمه قرآن له ورکه، ته ګورې چې تاته څومره قرآن یادېږي. او ما تاسو ته مخکې خبره کړې وه، مشهور واقعه وه، د دې عربو یو زنانه وه څلور اتیا کاله عمر یې قرآن یې ختم کړی، څلور اتیا کاله په عمر کې قرآن ختم یاد کړی. او زمونږ هغه بزوان راشي وایي زه وایي دا غټ بلاک وایي زه پنځم یو ځای چتولی شم، په سیمټو بوجي وي دوه خېجو او ما تور ولور کوي دیوال دل په دوه منټو کې دوړه کو. او قرآن تور وایه سوره اخلاص وایه دومره بدله پکې بریکونه ولګي او کتبره به شي چې به ته حالاتو ته ګوره. ځوان هغه پرېږده بوډا بوډا خوی وي زما وایي ژبه پېړه شوې دی زمونږ وخت تللی دی. دین چېرته وخت ځي؟ ها د عبادت وخت چېرته ختمېږي؟ عبادت خو د مرګه پورې دی، عبادت د مرګه پورې دی. نو الله پاک رونو باندې لوی رحم کړی دی چې قرآن مزیدار ویلی شي او بیا چې زبانی یاد کړی الله اکبر، او بیا چې ورته ترجمه ورځي او بیا چې په تفسیر باندې پوه وي، څه خواږه خواږه نعمتونه دي، څه خواږه خواږه نعمتونه دي. چې ورمخکې شي یو امام منزت او شروع وکړي ان هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. أجيب أخو جواز كي لقيت دوري وشت نعمت الحمد لله على ذلك. أخو جواز ده القرآن خيستي تلاوت بترجمة بوي بتفسير بوي أو بمنزكي ويلمش أو زباني وتيادون دي باتشاني نسيري باتشاني ما تداغب دنیا ولا قصې مو کوو چې د سره په کروڑو وزمه کې دی وزره کړي. دا قرآن د مصر قبر ته دی، قبر ته ستا د کروڑو ګره قبر ته نه دی، ستا جیدات قبر ته نه دی، ستا مزوري قبر ته نه دی. دا قرآن د چې زما سینه کې دی د مصر قبر ته دی، دا دین چې کوم زمونږ په سینو کې دی دا موږ سره قبر ته کوزي، دا علم چې کوم موږ سره دی دا موږ سره قبر ته دی. کله چې عمر بن خطاب رضی الله عنه وفات شو کنه عبد الله بن مسعود سخت جړل، ملګرو ته ډېر جړې جړم بنه دین لسې سیلم نه یې سی بکوې نن په قبر کې کې عمر بن خطاب د علم نه ډکو، دا علم شته په سینه کې، دا دینداری دا قرآن دا ټول تاسو سره قبر ته ځي، قبر باندې تر نه کېږي د الله په اذن سره. او چې د کم طرف نه حدیث کې راځي کنه چې د کم طرف نه د ملائک راځي هر طرف نه په دفاع کې او عمل ولاړی مالو ته ودی نه پریږي. ابرز بکی یو مولوی سی ویلي کینه وته چې د جمعې پورې وته ناشي په دې کار نه کې جمعې پورې وته کینه عمل وکه، د یو طرف نه دلم د هغه ملائک نشي راتلی کوم چې سزا ورکوي. مونځ به رامخې ته شي نه د خو به مونځ کو قرآن نه د خو به قرآن وي. صدقات، زکات، جهاد، ذکر، اذکار، عبادات، علم، دا هر څه به راته وشي د دې مړي نه سم لکه مضبوط دیوال چې ورته وویلی شي د عذاب نه بچ شي د الله په اذن سره. نو د الله د کتاب دپاره مخلص شي ګورئ، مخلصین جنه جوړ کړي د الله د کتاب دپاره، اخلاص وکړي د الله د کتاب سره. د نن نه شروع کړي لږ لږ یادوي، اول خو د یادول پرېږده، یادول خو ډېره لرې خبره. نازره څومره کسانو ته به دلته صحیح یادې چې ډېر لږ کسان به چې نازره ورته صحیح یاد نازره قرآن صحیح نشي ویل. او بیا خبرې نورې موږ شروع کړو، نو د قرآن خپل برابر کړي. نن سبا الحمدلله موبایل راوتي د یو قاري پروګرام پکې ورواچو، ګوته به دیسي کېده کوم سورت چې وایي تلاوت به ورسره ملېږي. او هغې څه ګوره ووایې او بیا ترجمه او تفسیر او نور ستاسو خپله مرضي ده. لله ولکتابه ولرسوله، دریم مخلص به د چا سره؟ پیغمبر سره. نصیحت د پیغمبر دپاره، یعنی مخلص اوسه د پیغمبر سره. ښه، د پیغمبر سره به څنګه مخلص اوسې؟ په هغه باندې به ایمان راوړي او د هغه تابعداري به کوي. ټوله لوی اخلاص د پیغمبر سره دا دی. د پیغمبر لار راونیسه او د جامې به د غاښونو کې راونیسه، لکه څنګه چې پیغمبر وایي مضبوط یې راونیسه داسې چې څوک یې د اخوا دیخوا نه کړي. د پیغمبر سره اخلاص لري چې د هغه مرسته وکړي، د هغه دفاع. د پیغمبر مرسته کله چې ژوندی و د هغې دپاره خو الله ځان له قومونه پیدا کړي وو. هغه څوک وو؟ هغه صحابه کرام. اوس د پیغمبر د وفات نه بعد مرسته د هغه دا ده چې د هغه د حدیثونو د دفاع وشي. څوک به د حدیثونو اعتراض کړي د هغې جواب وشي، څوک به پیغمبر اعتراض کړي د هغې د جواب وشي، د پیغمبر سیرت دې بیان کړی شي، د پیغمبر احادیث دې نشر کړی شي. دا ټول د پیغمبر دفاع د هغه سره محبت دی. او دې پیغمبر چې څه ویلي دي په هغې باندې عمل کول، او چې رسنه منع کړی د هغې نه ځان منع کول. د اخلاص دې د پیغمبر سره، اخلاص د پیغمبر سره دا دی چې ته د هغه په نقش قدم روان شي. څنګه چې د پیغمبر شکل صورت و دسې بستایي، څنګه چې د هغه غم خادي وه دسې بستایي، څنګه چې د هغه لباس و دسې بستای لباسي، څنګه چې د هغه عبادت و دسې بستای عبادتي. دا کیسې به پکې نه کوو چې زما مذهب او ستا مذهب تاویلې ماویلې، او سعودي عرب ولا جدا، او پاکستان ولا جدا، او افغانستان ولا جدا. دا کیسې به پرېږدي، د پیغمبر لار به مضبوطه راونیسي. که هغه لاره د مور پلار خلاف وي، که هغه د قوم خلاف وي، که هغه د ژبې خلاف وي، که هغه د عاداتو خلاف وي، که هغه د زموږ د رواج خلاف وي، خو ته به پرې عمل کې. دې ته وایي د پیغمبر سره مخلص اوسېده. حتی الوسه به کوشش کوي د پیغمبر په حدیثو باندې د عمل کول. ولأئمه المسلمین، او نصیحت د مسلمانانو د مشرانو لپاره، د مسلمانانو د مشرانو سره به خیر، د غوی خیر خوابه، د مسلمانانو د مشرانو بسې خیر خوابه. د مسلمانانو مشران په دوه قسمه دي، ها یاد کی. یو خو مشران ائمه المسلمین سوکتی، د بچیان، حاکمان، امیران، مشران، دا ټول په دې کې دن رالو. مسلمانان، بچایان، حکمرانان ټول دې کې دن رالو. د دوی سره به مخلص اوسي. د یاد کې دا فایل د ډېرو خلکو ته نه ده معلومه. د مسلمانانو د مشرانو سره به مخلص، د هغوی خیرخوا به. خو د هغوی سره خیرخواهي څه ده؟ چې د هغوی خبره به مني. د مسلمانانو، د مشرانو، د بچیانو، د حکمرانانو، یو مسلمان حکمران دی، خلیفه دی، بچا دی، دغه خبره به مني. الا څه؟ چې د ګناه امر درته وکړي. چې د ګناه امر درته وکړي بیا نه. لکه هلته واضح حدیث دی چې د مخلوق د خالق په نافرمانی کې به د مخلوق خبره نه منلی کېږي. درشان د مسلمانانو د مشرانو سره خیرخواهی دادا چې جهاد بم د غوی بم رسته کی کې غوی په سی بشات منزونه کې او بغاوت بنه کې په غوی باندې مسلمان بچه خلاف په بغاوت نه کې او نه به نور خلک را پاسه بغاوت باندې خیرخواهی داده د مسلمانانو د بچیانو سره یاد کوي دا منهج چې دا ډیرو خلکو ته نه دی معلوم. خیرخواهی داده چې ته به د هغوی سپکاوی نه کوې په ممبرونو باندې کنځلې به نه کوې په بچیانو پسې په مشرانو پسې بدې ردې ورپسې نه وایې په ممبرونو باندې د خلکو په زړونو کې به د هغوی مقام نه کمې او د هغوی دپاره به دعاګانې غواړي د هغوی دپاره به دعاګانې غواړي زموږ دې ډېرو دا ذهن جوړ شوی دی چې کوم علیم اوس خطبې وکړه او دعا یې وکړه د باچا دپاره یا درس کې څه وایي دا درباري دی حق پرست خو هغه بل دی د خولې نه پشم ځي ټولې کافران کړو وایي دغه حق پرست دی امام احمد بن حنبل رحمه الله و نور سلف صالحین ډیر له دا دغه خبرې نقل دي چې هغوی بچیانو لپاره دعا وکړه بلکې دا وی هغوی به دا وی که موږ ته پته ولګي چې زموږ یو دعا الله قبلې یو نو هغه یو دعا کې به موږ دا وایو چې الله دې بچی له هدایت ورکړي ولي وایي چې دې دا بچا چې سیده شو نو ټول قوم سیده شو ټول ملک برابر شو نو ده خوتي یو جلدی ده پاره دعا غواړي اوس دې چې دا علما چې کوم پوهه دي د دې مبارک ملک د علما د خپل بچیانو ده پاره دعاګانې غواړي نو څومره خیر ده په دې کې څومره خیر ده په دې کې چې اوس دې دعا په کې قبول شي او الله دې بچیانو ته نیغه لار وښیي او په نیغه لار روان شي او د اسلام خدمت وکړي دا څومره لوی خیر دی لکه اوس یو عالم دی تاسو به اورېدلې داسې دعا پکې وکړي ویل نه زموږ دې مشر لا توفیق ورکړي چې د اسلام او د مسلمانانو خدمت وکړي دا څومره ښایسته دعا ده چې اوس یو بچا ته الله توفیق ورکړي د اسلام او د مسلمانانو خدمت کولو نو څومره خیر دی یا الله وي دې چې ملګری ولې ورکه چې هغه دې خیر خوایي چې دین لار وته خی د سور خپل دعا یا الله لانی بچا د خیر طرف ته مخه کی سور خپل دعا یا الله وې د لاس او خپونې د دین کار واخلي سور خپل دعا نو د مسلمانانو د بچانو خیر خوایي دا ده چې ته دغه لپاره سو وړي دعاګانې وړي او نصیحت وته وکړي ها نو بیا ګورې دا فائدې یاده کوي ډېر اهمه فائده هر چاته نصیحت کول داغه د شان مطابقي لکه اوس مثال علاقه کې یو مشر سړی دی مشهور سړی دی او ته ولیدو په جومات کې او پینسی په ځان پسې راکای کې ترګه اے برک پینسی سم خیال صحیح دی طریقہ غلطه ده یو کشر دی ولیدو روان دی او په اسلام لکه پیسی برک سم خیال کشر دی نه کشر دی هیڅ خبره نه ده صرف دومره غټ مقام یې نشتی معاشره کې تو لکه پیسی برکه حرام دی ده د دواړو کې فرق کې دلته یو کشر دی یو عام مسلمان دی هلته یو مشر دی په معاشره کې مقام دی هلته به نصیحت ته ریسي کې نو بچیانو ته نصیحت دې بره کې صحیح روایتونه راغلي پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي بچیانو ته به نصیحتونه ښکاره نه کې څه معنی په ممبرونو به نصیحتونه نه کې نصیحت بچا ته کې څنګه کې په پټه شرمې به نه خواله ورشه کوئی نشم ورتلے دیسی چالا ورشی چی اگر خوالا ورتلیش پس طریقہ و تنصیحت ورسوا عمل پی نکی جی چی نیک استغاڑا ازادی شو او اللہ بدا کان پورز آگا نای آگا نای تا پورز کی خود تخو اللہ پا دینی مکلف کرد جتا پی منبرونو بانی بی اللہ انتا عن کوا پی منبرونو بانی بی خبری کوا تا منحج دا سلفیت ندی سلفیت منحج واضح دا الحمدللہ مسلمان بادشاہ تب نصیحت کی گی خدا کا نصیحت تم خپل طریقہ دا اب پپٹ کی گی شرمولے کی گی بنا دخل کو پزلون کے بے بغض نہ پیدا کی جرا کل کل پس یو شے نشر کوا پا انٹرنیٹ کے کل پا ممبر پس خبری کوا کل دا جمعی پا خدبو کی یاد ہوا کل پا درسونو کی یاد ہوا اور زمانگا پختانو خودی دا سخ خوش ہے نرمولا رہے سخ خود خوشحالی کی دی سڑی تھی چی کم لگی پا باچائنو پس و پا حکومتونو پس نو مسلمان باچا دا حق دے پا منگ باندے دا غشان دا غوی سر خیر خواہی دادا چی تک کشرانو تا حقوق دا مشرانو بیان کی حقوق دا مشرانو جی گورے دا پا منگ باندے دا حق دے دا حق پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سوئی وی بغاوت بنکے دا مسلمان باچا خلاف اگر کتا نا مال وافلی اگر کتا سر ظلمو کی کملا دل ہوئی جیل تیرے واچی بیا ہم بغاوت نہ کہ الا دا چی تا سو خکارا کفر ہوئے نہیں او تا سر پی دلیلی یو سو خبری دی گورا دا مسلمان بادشاہ خلاف بغاوت نشت مگر دا چی تا سو ہوئے نہیں انترو پا دی کرنے کی چاگوی او دوی کفرن بواحن کفر ہوئے نہیں او کفر ہم خکارا کفر شک پکی نہیں چیرے کفر بھئی او کنے بھئی وی نہیں کفر اخکارا او تاسو سره په دلیل چې دا کفر دی درې شرطونه دي ګان بیا ورځ په نه بیا به طاقت ته ګوري بیا به دې ته ګوري چې صحیح شو دا درې شرطونه خو یو کس کې ومونډې شو اوس د دې خلاف وتو کې خیر دی او که شر دی بیا به دې ته ګوري مدد دا غټو علماء مسلی دی ربانیین علماء اگوی بدا خبری که اگوی بدا فیصلی که او زمان که گوزی مبو معاشره که هر چه تا خبره سپارلی شوی ده دا وینو پا مسلو که دا جیهاد پا مسلو که او پا دی که طول مفتی اندی او بی برای شمولی سیب تو بی آسی کسی لکه سڑه وز او دسو که او اغاخ نیوی نروز او دسو مات ده کنه او د جهاد په مسله کې بده ځان لمفتي مړه پرې دوه مونږ ته پته نه ده نو دې مسلو کې به غټو غټو علما او تر وجو کې هغه علما چې ربانيين دي الله والجي هغه علما او تر وجو کې چې ګوره ما ته پته ده بعض هغه ملګري مې چې پیژنم او اخر چې سلفیت نوم استعمالي او مونږ سلفیان او مونږ اهل حدیث هغه دې ما نه جنې خبر د جمعې په خطبو کې او بچانو په سلیږي حکمرانوں پہ سبلی گئے دا خلق با بلوکی دا خلق برا پاسی بچے انو خلاف دا طول غیر شرعی کارونے جی او دا دے مسلمانوں دا مشر سر خیر خواہی ندا دویم ماوی دا مسلمانوں مشران پا دو قسمی دویم دا مسلمانوں مشران سوک تی علماء دی دا علماء دا پارا خیر خواہی سدا دا گوی قدر بکے دا گوی احترام بکے دا گوی دفاع بکے او دغه شان چې هغوی دته کم خیر خی کم نصیحتونه دته کوي کم دین دته بیانوي قال الله وقال الرسول دته خی منهج دته خی د قرآن او حدیث هغې باندې به څه کوي عمل به کوي مرسته به یې کوي د دې عالم د دې سره به ودرېږي او زمونږ بعض خلک وایي مړه ده دا وایي مولیان وایي دا چاندي او دا دسې زه حیران شم دې ته چې یو علم دین بیانوي کینولی دې دی ته به دین بیانوي او ته به جي د جمعې خطبې کوې او ته به جي موږ له مونځ کوې او ته به جي مړې به لمبې او ته به جي جنازه م کوې او بیا په دې کښې غریب د داسې موري اواله دی چې دی به جومات له چاندم کوي او مدرسې له به چاندې هم کوي د دې عالم سره خیر خواهي دا ده د دې خیال ساتل څنګه چې دا علما لګیا دي زموږ د دین خیال ساتي نو موږ به راولګو د دې علماو دنیاوي چې کم ضرورت دي هغه به پوره کوو پلک خدای ولاسه نه خیجی کنه کنه خیجی دی ولاسه نه هغه به دین بیانی ولی دی مولا خیلی تا نیشتی دی به سر مخم تا تنیسی تا به خبر مزدوری که دنیا بگتی دی به تا تنیسی تا به خبر خزی لگتی خبر بچو لگتی او دی به تا قشن نیسی دی دن خزشتی نه بچیشتی نه شهودشتی نه خیرشتی دست رو برشو نو دم خیر خواهی که دن نرازی ولی عامتهم پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پاکره که سوی او عامتهم او ده عام مسلمانانو سر بخیر خواهی عام مسلمانانو سر خیر خواهی سده واضحه ده چه اگوی ده پار بخیر خواهی ده هر مؤمن ده پار بخیر خواهی کمزی که با مسلمان بانی سختوین ده غصر بودریگی ده خیر خواهی ده ده نصیحت ده یتیم کندا غریب مسکین فقیر د دوی سره مرسته کول د بیمار سره مرسته کول د بیمار تپوس کول د ټول خبرې په دې کې دن راشي ټول خبرې په دې کې دن راشي او نصیحت کول یو مسلمان په غلطه لار ویني نو هغه ته وسکه هغه ته نصیحت کړه د خیر خواهی ده ګوره بس وی وی در سړی خپل قبر دی دیگه بس شک نیشی در سړی خپل قبر دی و تانه والله در تپوس کی چی تا در پلانه ولی دو پا غلط کار بانی تا ولی دیتی نصیحت نکو پا منگ بانی دا گوری لازم دی خود وست مطابق پا منگ باندی لازم دی در وست مطابق چی من غلط کار وینو و داگی سو کو داگی ردو کو او سړی تخلا رو خواهی در وست مطابق که در لاس وستی رسی اگر در لاس با استعمالی که در لاس وست نرسی بیسه ده جبه ده که در جبه وست نرسی پس رس رو به این کار که او دا وی د ټولو نه کمزور ایمان د پیغمبر صلی الله علیه وسلم یو مسلمان دی ولیدو لکه په ګاډي کې روان دي سندرې اوري دته نصیحت وکړه یو مسلمان دی ولیدو نه چې بګنه سي ګیره خري یعنی ګوره زموږ نه هغه ایماني غیرتونه کم شوي دي والله دغه شان بنه شو په چاپ کې خپل انتظار ته او بل بل یې کر کر مخ بکري سپاکی بی. دومره جرأت بده کې نه چې هغه ته وي ضرور ګوره ستاده کار ګوره حرام دی سره کار ګوره غلط دی دا ګوره ته ګناه کې وی نه منلی ته خپل زموري پور کولی شي په ښایسته طریقې سره ښه په نرمۍ سره په دېره کې به سړی سړی نه شي ابه سندره لګولي په موبایل کې بهاړې راړې دی باغ کټ کې پروت وي دومره په دې کې جرأت نه وي چې هغه ته وي ضرور نه شي بلکې ته حرام کار کې ته څه کې یاره ډېر خلک یې ګوري ته به ډېرو پسې روایې خیر خواهي څه ته وایي چې ته دا ووایې چې دا سړی دې بچ شي د څه نه د جهنم نه او چې الله یې بوزي جنت ته دې ته خیر خواهي وایي دا نه چې په خپل حال باندې پرېږده نه مسلمانانو سره خیر خواهي دا ده چې ته به هغوی ته نصیحت کې هغوی ته به قرآن او حدیث کې هغوی ته به د حق پرستو علماو بیانات لېږې هغوی ته به نصیحتونه لېږې هغوی به درسونه نه راولي هغوی ته به عقیده ښې هغوی ته به الله ښې هغوی ته به پیغمبر ښې دا نصیحت دی د مسلمانانو دپاره پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي د مسلمانانو خیر خواه به هغوی سره به مرسته کوي د هغوی سره به په سختو ودرېږي په سختو کې ودرېږي نو دا د دې حدیث وضاحت او مختصر او الله سبحانه وتعالی دې په موږ کې اخلاص پیدا کړي او الله سبحانه وتعالی دې خیر خواهي په موږ کې پیدا کړي او الله دې موږ ټول دې یو بل خیر خواهان کړي او الله سبحانه وتعالی دې موږ له قرآن او حدیث باندې عمل کولو توفیق راکړي ان شاء الله پر روان درس کې به د اتم نمبر حدیث نه شروع کوو د عبد الله بن عمر حدیث دی هذا والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين